cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 8 marca, jest 10. Serwis informacyjny Trójki, Filip Jarek. W nocy dobiegła końca wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Arabii Saudyjskiej. Rozmowy dotyczyły m.in. nowych inwestycji w Polsce. Na miejscu był także nasz reporter. Międzynarodowy Zespół Dziennikarzy Śledczych ustalił, że rosyjskie firmy omijają sankcje i produkują drony dla armii. Zasiadająca w Radzie Mediów Narodowych posłanka Joanna Lichocka w rozmowie z Polskim Radiem krytycznie oceniła projekt ustawy o likwidacji stacji TVP Info. To część polskiej ofensywy dyplomatycznej na Bliskim Wschodzie. Tak premier Mateusz Morawiecki mówi o zakończonej w nocy kilkugodzinnej wizycie w Arabii Saudyjskiej. Szef polskiego rządu spotkał się w Riyadzie z następcą saudyjskiego tronu, księciem Mohammedem bin Salmanem. To polityk, który de facto rządzi królestwem, a formalnie sprawuje urząd premiera. Z Riyadu relacja Wojciecha Cegielskiego. Premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z saudyjskim następcą tronu przede wszystkim o kwestiach energetycznych. Arabia Saudyjska jest największym na świecie eksporterem ropy, a po fuzji Orlenu z Lotosem w Polsce ma także 30% udziału w rafinerii w Gdańsku. Szef polskiego rządu mówił po rozmowach w Riyadzie, że po wstrzymaniu importu ropy z Rosji Warszawa nie wyklucza dalszego zwiększania eksportu z Arabii Saudyjskiej, choć nie będzie to jedyne źródło ropy w Polsce. Nasi partnerzy szanują to, że my nie chcemy się uzależniać od jednego partnera, że dzisiaj czerpiemy ropę naftową z kilku źródeł i to jest najbezpieczniejsza polityka. Polski premier poinformował też, że rozważana jest również współpraca PKN Orlen z saudyjskim koncernem naftowym Aramco w sektorze produktów ropopochodnych. Z Riyadu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z kolei Arabia Saudyjska jest zainteresowana zakupami wojskowymi w Polsce. Warszawa chce natomiast zwiększyć import żywności do Arabii Saudyjskiej, a szczegóły mają zostać opracowane przez Ministerstwa Rolnictwa obu krajów. Dwie rosyjskie firmy omijają sankcje i wykorzystując zachodnie podzespoły produkują drony dla armii. Śledztwo w tej sprawie przeprowadzili wspólnie dziennikarze portalu Ważnych Historii, agencji Reutera i brytyjskiego Instytutu Badań nad Obronnością. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że w Petersburgu działają cztery firmy produkujące drony. Dwie z nich dostarczają bezzałogowe aparaty latające rosyjskim resortom siłowym. Spółka STS produkuje m.in. drony Orlan i Orion. Druga spółka, Radar MMS, produkuje urządzenia wykorzystywane przez lotnicze koncerny zbrojeniowe. Dziennikarze prowadzący śledztwo ustalili, że obie firmy korzystają z zachodnich podzespołów, które docierają do Rosji poprzez sieć dostawców omijających międzynarodowe sankcje. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Posłanka PiSu Joanna Lichocka powiedziała, że próba niszczenia mediów publicznych to działanie przeciwko Polsce. W programie pierwszym Polskiego Radia skomentowała w ten sposób projekt ustawy o likwidacji stacji TVP Info. Zdaniem Joanny Lichockiej bez mediów publicznych słabsza będzie polska kultura i debata publiczna w naszym kraju. Próba niszczenia mediów publicznych jest działaniem wprost przeciwko Polsce. Jest to próba osłabiania polskiej kultury, ale i polskiej debaty publicznej, również racji stanu. Media komercyjne pokazały już od wielu lat, że to wszystko, co nazywamy misją publiczną, jest im raczej odległe. Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy, który zakłada zniesienie opłaty abonamentowej oraz likwidację TVP Info. Z taką inicjatywą wystąpił w 2020 roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w trakcie kampanii prezydenckiej. Dziś obchodzony jest Dzień Kobiet. Jedną z branż, w której kobiety stanowią mniejszość zawodową, jest górnictwo. Jak mówi Hanna Firlus z kopalni Staszic Wujek, jedyna w Polsce dyrektor górnicza, pani stanowią około 10% górniczych załóg. Kobiety pracują pod ziemią. Mamy kobiety pracowniczki, panie inspektor, które mają limitowane ilości zjazdów, na przykład 4 zjazdy w miesiącu, czy to jest ochrona środowiska, gdzie są tam panie, które muszą pobierać pewne próby, ale też mamy na naszej kopalni sztygarki, które codziennie zjeżdżają i codziennie przewodzą grupie mężczyzn, bo fizycznie pracują tylko mężczyźni. Hanna Firlus mówi, że nie do końca zgadza się ze stwierdzeniem, że kobiety w kopalniach mają się gorzej niż mężczyźni.

Drives Me Crazy, Fine and Cannibals sprzed lat. 15,5 minuty po godzinie 10, dziś naukowa środa w Trójce przed południem. Zanim jednak zajmiemy się tłumaczeniem na nasze różnych skomplikowanych rzeczy naukowych, porozmawiajmy o muzyce. Porozmawiają oni. Piotr Firan i Raf Uzar codziennie o tej porze tłumaczą, o co chodzi w piosenkach. Anti-hero, Taylor Swift. I have this thing, Piotrze, where I get older, but just never get wiser. Wydaje mi się, że Taylor Swift tutaj przedstawia siebie w negatywnym świetle. Tak. To znaczy, jest coraz starsza, powinna być coraz bardziej doświadczona, ale nie mądrzeje. I'm older, but wiser. Nie, nie, zupełnie nie. Midnights become my afternoons. O co chodzi? Pory się pomieszały. When my depression works, the graveyard shift. No właśnie, cmentarz. A shift to jest taki dyżur, czyli ona dyżuruje w nocy. All of the people I've ghosted stand there in the room. Ghosty to są jakieś wspomnienia, prawda? Ludzi, tak, których mam w głowie, tak. Oni są w pokoju. Tak, potocznie te wspomnienia. Olała. Mhm. Olała. Brzydko się zachowała. Kiedy jest samotna, to robi głupie rzeczy. I jednocześnie pamięta o tym złym, co wyrządziła, tak, innym. Tak, co zrobiła wcześniej. I'm the problem, it's me. I tu się przyznaję, prawda? At tea time, everybody agrees. Tak, on jest takim czarnym bohaterem, prawda? Anti-hero. Taylor Swift. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy na premierę szklanych butelek, nowy klient. plus jeden, potem afterek, zaraz zdjęć. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy po, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy po, ja pójdę gdzie idziesz ty. Komu róży pan karierę, a komu zwyczajne szare dni. No i kiedy to wesele, proszę powiedzieć, chociaż z kim. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy po, ja pójdę gdzie pójdziesz ty. A dla mnie liczy się to, liczy się to, co masz ty. Nieważne z prądem czy po, ja pójdę gdzie. Dawid Podsiadło w Trójce przed południem. 24 minuty po godzinie 10, dziś naukowa środa, więc może zacznę od rzeczy, którą być może Państwo znają, która nie jest Państwu jakoś bardzo obca, przynajmniej niektórym z Państwa, bo najpierw była doskonała gra, teraz triumfy święci serial The Last of Us. To tytuł, który na pewno znają miłośnicy fantastyki. Opowiada historię naszej cywilizacji, która została zniszczona przez epidemię zapalenia mózgu wywołaną przez maczużnika. Ofiary choroby zmieniają się w agresywne potwory, no i okazuje się, że historia jest przynajmniej w niewielkiej części, ale jednak oparta na tym, co rzeczywiście dzieje się w przyrodzie. Maczużniki to są grzyby, grzyby pasożytnicze i rzeczywiście są wśród nich gatunki, które mogą zmieniać zachowanie, ale ich ofiarami są owady. Profesor Janusz Łuszczyński, mykolog z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, mówi, że rzeczywiście wygląda to, jakby zwierzęta były kontrolowane. Grzyb, który pasożytuje na mrówkach, powoduje zaburzenia odbieranie feromonów. W związku z tym mrówki porażone takim grzybem wychodzą z mrowiska swojego. Gubią swoją łączność ze swoją społecznością w mrowisku, odłączają się i wędrują na rośliny, wchodzą na gałęzie, na pnie i wbijają się swoim aparatem żucia w tkankę przewodzącą, w tak zwaną żyłkę. Tam zaczynają pobierać wodę i w tym momencie grzyb uśmierca swojego tragarza i dalej dokonuje swojego pełnego rozwoju już osobniczego. Na głowach tych mrówek wyrastają podkładki, czyli takie struktury wegetatywne, w których znajdują się owocniki. I wytwarza zarodniki, są wysoko nad gruntem, wobec tego masy powietrza szybko rozprzestrzeniają te zarodniki i są w stanie porazić kolejne mrówki, które są gdzieś w otoczeniu bliskim. Ciekawe jest to, że wysyłają sygnały, które docierają do układu mięśni tych owadów, natomiast nie sterują układem nerwowym, czyli nie wchodzą w interakcję z mózgiem i nie sterują. No to jest pocieszająca historia, jak gdyby w takiej nawet futurystyce byśmy mogli wyobrazić sobie, że grzyb steruje zwierzętami, a łącznie również i z człowiekiem być może. Na szczęście nie grozi nam póki co taki scenariusz, oby nigdy. W przeszłości zdarzało się jednak, że grzyby wywoływały zbiorowe szaleństwo ludzi. Przykładem jest taneczna plaga, jedna z najbardziej tajemniczych epidemii średniowiecza. Ofiary, które na nią zapadły, tańczyły aż do utraty przytomności z wyczerpania. Niektóre relacje mówią nawet, że chorzy na taneczną plagę pląsali do śmierci. Dziś za takie zachowanie obwinia się sporyż, czyli przetrwalniki buławinki czerwonej, grzyba pasożytującego na zbożu. Profesor Janusz Łuszczyński mówi, że w tym przypadku sam grzyb w żaden sposób nie kontrolował swojej ofiary. Szaleństwo było efektem spożycia toksycznych substancji, alkaloidów. Te związki chemiczne mają wpływ na układ nerwowy i mogą wywoływać porażenia układu nerwowego, który manifestuje się tym, że osoby, które spożyły takie wypieki, wpadają w taki chocholi taniec albo doznają takich tańców agresywnych. Znajdujemy takie określenia, taniec świętego Wita, między innymi, które wiąże się z takim masowym objawem porażenia całej społeczności. Bo trzeba wiedzieć, że kiedyś w społecznościach wiejskich najczęściej źródło wypieku było jedno pochodzenia. To był młynarz. No i w związku z tym, że ten sposób oczyszczania ziarna był niedoskonały, stąd dochodziło do masowych zatruć. Ale chcę powiedzieć, że i całkiem niedawno w literaturze, w gazetach można było wyczytać, że na południu Francji, to może było mniej więcej 10 lat temu, również została opisana taka historia, że lokalna wiejska społeczność uległa zatruciu chlebem własnego wypieku, który był właśnie zanieczyszczony sporyszem. No i proszę Państwa, mamy żywy dowód na to, jak natura może stać się inspiracją dla różnych twórców, twórców gier komputerowych, a nawet twórców seriali telewizyjnych. Sprawą zają się Daniel Lenart. My lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Come, my lady, come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby. Such a sexy, sexy, pretty little thing. This April bitch, you got me sprung with your tongue ring. And I ain't gonna lie, cause your loving gets me high. So to keep you by my side, there's nothing that I won't try. Butterflies in her eyes and her looks to kill. Time is passing, I'm asking, could this be real? Cause I can't sleep, I can't hold still. The only thing I really know is she got sex appeal. I can feel, too much is never enough. You always there to lift me up when these times get rough. I was lost, now I'm found, ever since you've been around. You're the woman that I want, so you're putting it down. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Come my lady, come my lady, you're my butterfly, sugar baby. Come my lady, you're my pretty baby, I'll make your legs shake, you make me go crazy. Some kind of hidden message to show me life is precious, and I guess it's true. But to tell the truth, I really never knew till I met you. See, I was lost and confused, twisted and used. I knew a better life existed, but thought that I missed it. My lifestyle, wild. I was living like a wild child, trapped on a short leash, paroled on police files. So yo, what's happening?

Nothing But Thieves to nazwa formacji, która wykonywała ten numer. Za 25 minut godzina 11, naukowa środa dziś w Trójce przed południem. Proszę Państwa, niezwykła historia. Niedawno pewne rybki zaintrygowały naukowców. Ich inteligencja przerosła oczekiwania, no bo ryby to niezwykłe zwierzęta, choć niewielu ludzi utożsamiałoby je z jakąś wielką inteligencją, okazuje się, że pozory mogą mylić. Niewiele gatunków zwierząt potrafi rozpoznawać się w lustrze. Naukowcy interpretują to jako brak samoświadomości. No nic więc dziwnego, że kiedy okazało się, że rybki z gatunku Labroides dimidiatus rozpoznały swoje odbicie, wzbudziły spore zainteresowanie wśród badaczy. Rybki często powracały, aby oglądać swój wizerunek w lustrze i wykazywały wręcz społeczne reakcje względem odbicia. Co ciekawe, na to, że zwierzęta rozpoznawały się w lustrze, może także wskazywać fakt, że próbowały usunąć z siebie kolorowy znacznik. Podczas badania na ciele rybek został on naniesiony. No i jak się okazało, kiedy zwierzęta widziały swoje odbicie w lustrze z tym właśnie znacznikiem, zaczęły podejmować próby pozbycia się go z ciała. Może to wskazywać na to, że posiadają one samoświadomość. Wbrew pozorom niewiele gatunków zwierząt to potrafi. Co więcej, rybki, które przeszły test lustra, były w stanie odróżnić swoje twarze od innych. Nie tylko ryby ze wspomnianego gatunku mają taką umiejętność. Badania dowodzą, że konie, delfiny, słonie, świnie oraz sroki również posiadają takie zdolności. A pozory na to zdecydowanie nie wskazują, prawda? A widzieli już Państwo naszą oscarową nadzieję? Io? Polecam. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. Tu pewna niedokładność się wkradła, bo utwór, o którym teraz będzie mowa, znajduje się w poczekalni jako propozycja i ma właśnie ten tydzień na to, aby zdobyć Państwa sympatię i znaleźć się w zasadniczym notowaniu. Puls miast to Igo. Wypoczywano dziś w Krakowie na różne sposoby. Jedni podziwiali stare budowle, a inni wręcz odwrotnie. My zaś powróciliśmy nad Wisłę, w sąsiedztwo sędziwego Wawelu, którego już nic nie może ani zadziwić, ani zgorszyć. Czy to ty? Kto określa ilość praw? Nasze kroki napędzane pulsem miast. Tak, możesz spaść, jeśli grasz. Możesz zostać szybko sama. Ale dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. To ty, czy ja, co napędza mnie za dnia, że tak ciężko zasnąć, zamknąć oczy. Zobacz, jak dobrze nam, sami dobieramy twarz, bo ty dla mnie zawsze będziesz sednem spraw. Zaczyna się. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I Billy Idol, kolejny przebój sprzed lat dla Państwa w Trójce przed południem. Na zegarze 10:40, prawie 4 minuty, chwila sprzed lat teraz dla Państwa. Piotr Łodyj i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik zapraszają na codzienne nasze przedpołudniowe spotkanie z historią. Niezła historia. 8 marca 1711 roku doszło do, już tu mogę zdradzić, nieudanej próby zabójstwa premiera Anglii Roberta Harleya. Przypomnijmy, kim był ów niedoszły zabójca. Antoine Giscard, znany również jako Marquis de Giscard lub Abbé de Brulé, był francuskim uchodźcą, szpiegiem, podwójnym agentem, który właśnie próbował zabić premiera Anglii, czołowego brytyjskiego męża stanu 8 marca, dźgając go, i to jest najciekawsze, z scyzorykiem podczas spotkania tajnej rady w Whitehall. Tutaj od razu wyjaśnię, że scyzoryk to nie był takiej wielkości, nieduże, jak my sobie dzisiaj myślimy, bo jednak scyzoryki były wtedy troszeczkę większe, to były w zasadzie takie noże. Natomiast jego motywy nie są do końca jasne, chociaż niewątpliwie był podwójnym agentem, który działał zarówno na rzecz Francji, jak i Wielkiej Brytanii, a był bardzo blisko oskarżenia o zdradę przez władze brytyjskie. To mogło rzutować na jego krok. Natomiast chyba bardziej taka osobista i właśnie taka ludzka, gdy doszukujemy się bardzo często różnych podtekstów, dlaczego ktoś zrobił coś. Wielkich politycznych, tak, jakichś, tak, animozji. Tak jest. Szukamy jakichś takich wielkich podtekstów, wielkich kroków, prawda? A czasami to jest po prostu zwykłe, takie najprostsze. najuboższe motywy. I tutaj jednym z których się pojawia, jeżeli chodzi o to wydarzenie, jest takie, że po prostu chodziło o to, że Harley miał być odpowiedzialny za obniżenie o połowę angielskiej emerytury Giscarda, tak? No to jednak mogło, przepraszam, wkurzyć. Blisko sercu, proszę. Tak. Tutaj Giscard mógł mieć różne powody, dla których zdecydował się na podjęcie nieudanej próby zabójstwa. Zresztą to był człowiek, który, no taki bym powiedział, utracjusz, parweniusz, człowiek niespokojnego ducha, który nie potrafił sobie znaleźć takiego miejsca na ziemi, prawda? A że szukał, bym powiedział, dużych środków finansowych do zaspokojenia swoich potrzeb, no to uznał, że najlepiej jak wejdzie na drogę służby państwu i to temu, które będzie lepiej płaciło. No i tak bym powiedział... Bezpośrednio w konfrontację. Tak jest. Od sasa do lasa. Jak nie służba dla Francji, to służba dla Anglików. I tak próbował działać na dwie strony. Niezła historia. A jakie były konsekwencje tej nieudanej próby dla obu bohaterów tego wydarzenia? To jest bardzo ciekawe, jak doszło do tego, że udało się Giscardowi dopaść Harley'a. Otóż on został zaproszony na spotkanie tajnej rady, gdzie miał przekazać informacje na temat planów francuskich i co ciekawe, nie zrewidowano go przed wejściem do Whitehallu. I on wniósł ten nóż, którym próbował zabić Harley'a. Prawdopodobnie nie został dokładnie przeszukany, bo rząd brytyjski w tamtym czasie, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, był bardzo pobłażliwy. Sam Harley, chociaż dźgnięty i posinieczony, wyzdrowiał, ale najciekawsze jest to, że Harley... Coś go uratowało. Tak, znaczy uratowała go prawdopodobnie kamizelka, która była pokryta brokatem i po której te ostrze noża się ześliznęło, prawda? Natomiast co jest ciekawe, że sam Harley był w tamtym czasie już bardzo mało popularnym politykiem. To znaczy działania jego jako premiera Wielkiej Brytanii były bardzo mocno kwestionowane nie tylko w sferach państwowych, ale przede wszystkim wśród opinii publicznej. Natomiast jego wyzdrowienie, jego właśnie ta nieudana próba zamachu doprowadziła do podbicia rankingu popularności samego Harley'a i chyba w jakiś sposób uratowała go przed utratą fotela premiera. Natomiast Giscard w momencie, kiedy próbował zabić Harley'a, to mu się nie udało, został zaatakowany przez kilku członków rady. Giscard został ranny, chciał nawet, domagał się, żeby osoba, która go raniła, dobiła go. Jednak członkowie rady zdecydowali, żeby go pozostawić przy życiu, żeby go po prostu przesłuchać. Ale niestety tydzień później, po przewiezieniu do więzienia, zmarł w wyniku obrażeń, które odniósł podczas tego nieudanej próby zamachu. No niezła historia. Ciekawa, interesująca, bo okazuje się, że tych zamachów, czy na premierów, na władców, w całym tym, bym powiedział, układzie politycznym europejskim troszeczkę było. Ja myślę, że jeszcze o niektórych będziemy mieli okazję tu porozmawiać. Dziękuję bardzo za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik zdradzał nam te sekrety. Dziękuję bardzo za uwagę. Niezła historia. Talking to you, and I knew then it would be a lifelong thing, but I didn't know that we could break a silver lining. And I'm so sick, like a good book, I can't pull this deep end. A sort of fairy tale. Tried to downplay it with a bit about us. He said you'd take it as long as I could. I could. hypnotic race. And I choose it like a good book. I can't put this deep in a sort of fairy tale with Program Trzeci Polskiego Radia. Są trwa.